السجود وأنشا بقدرته أنواع جواهر الأكرياء وأفاض برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا في الكلام المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام درود پاک پڑھو سارے سامعین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین و خصوصا خطیب جامع مسجد ہذا السلام علیکم جناب دے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل شریف ہے اور بہت عظمت اور وقار والی محفل ہے اس واسطے کہ جنہاں دا ذکر کیتا جا رہا ہے وہی بڑے عظمت اور بڑی وقار والے ہیں تو جناب توجہ نال سماعت کرنا وقت قلیل ہے قرآن پاک دی جڑی آیت جناب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے یہ دا تعلق دو چیزوں دے نال ہے ایک خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے ہدایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نبی پاک دی آمد دا ذکر بھی اسی آیت وچ فرمایا اور نبی پاک سرور کونین جڑی نال ہدایت لے کے آئے نے اس دا ذکر بھی اسی آیت وچ فرمایا ایک گل نہیں دو گلاں ایک ہے ذات مصطفیٰ ایک ہے ہدایت مصطفیٰ توجہ رکھنا اے ہو والذی ارسل رسولہ او رب جس نے رسول بھیجیا اے ذکر کرن دا ایتھے فائدے تے کئی نے ایک میں بھی بیان کرنا کہ اللہ تبارک کسے کوئی اہم بھی کسے دوسرے وال جدو کسے نو بھیجدا ہے یہ رمز بنا ٹھنگ سمجھ بھی آ صاف کرو تو شان والا عزت والا مرتبے والا جدو اپنا نمائندہ کسی دے کول بھیجدا ہے تے او نال دسدا ہے کہ میں بھیج رہا ہاں تاکہ جنہاں دے کول جا رہا ہوئے وہ انہاں دی گل توجہ دے نال سن سمجھن دل وچ بٹھان اور وہ دے اتے عمل پیرا ہون توجہ میرے نال رکھنا وہ دے اتے عمل پیرا ہون تو رب فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ جڑے میرے رسول آئے نہیں یہ ایویں نہیں آئے انہاں نوں میں بھیجے تاکہ جنہاں ول جا رہے نے وہ بے توجہی دا شکار نہ رہن انہاں نوں خبر ہوئے عام نہیں خاص نے اس واسطے جنہاں نوں رب بھیجدا ہے وہ عام نہیں ہوندے وہ خاص ہوندے نے ایویں نہیں آئے فرمایا ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق آپ بھی تشریف لے آئے نے ہدایت بھی نال لے آئے نے دین حق بھی نال لے کے آئے تاکہ قوم نو خبر ہو جائے رسول اکلے نہیں آئے نال دین لے کے آئے نال آپ دی ولادت دا ذکر بھی کرنا ہے نال آپ دی شریعت دا ذکر بھی کرنا ہے توجہ رکھنا مسلمانوں ہدایت تے دین حق ہدایت دین حق ہے دین حق ہدایت ہے توجہ رکھنا یا اللہ رسول بھی تشریف لے آئے نہیں ہدایت بھی نال لے آئے یہ ہن کے معاملہ اے مکن واسطے چھپن واسطے لکن واسطے ہٹن واسطے فرمایا نہیں نہ یہ دین مک سکتا ہے نہ لک سکتا ہے نہ چھپ سکتا ہے نہ ہٹ سکتا ہے تو پھر فرمایا لے یوز ہیرا ہو اللہ دین کل ہی یہ تو سارے تے غالب ہون واسطے آیا پیا رسول بھی غالب رہن گے رسول دا حکم بھی سارے تے غالب توجہ رکھنا اللہ دین کلے ہی دین دے اندر ایک ذرا وضاحت سن لو ایک ہے ادیان سماویہ منسوخہ وہ دین جڑے آسمانی نے اور منسوخ ہو چکے اور دوسرے نے ادیان باطلا جڑے باطل جس طرح ہندو مذہب ہے سکھ مذہب ہے یہ بھی مٹ چکے ہیں وہ منسوخ نے یہ محو نے توجہ رکھنا فرمایا لے یو دے رہو اللہ دین سونیا پہلے جتنے دین سن پاویں اسماویہ سن پاویں خود ساختہ سن کچھ اسماویہ منسوخ ہو گئے نے جڑے خود ساختہ سن وہ مٹ گئے نے باقی کوئی نہیں رہے گا کائنات کے اندر ایک تیری ذات کا حکم چلے گا تیرا نور ہدایت ہوئے گا بس توجہ کرنا مسلمانوں یا علی توجہ کرنا فرمایا وا دین الحق لے یظہرہ علی الدین کلے ہی سونیا سارے تے غالب ہوئے ولو کرہ المشرکون فرمایا جڑے بے ایمان نے گل انہوں چنگی نہیں لگتی کیڑی کہ دین کملی والے دا غالب ہوئے اور میرا کملی والا ہر ایک تے غالب ہوئے فرمایا یہ گل انہوں چنگی نہیں لگتی پر ہوئے گا اسی طرح ہی زور نہ لاکھوں سبحان اللہ توجہ رکھنا اپنے حال دے رحم کریو تے جاگ دے رہیو وقت تھوڑا جا ہو نہ ہوے نیند وچ کڈ دے سور نہ لگو سبحان اللہ فرمایا یا رسول اللہ اگرچہ اے کچھ ان چنگی نہیں لگدی پر ہونا اسی طرح تساں وی غالب رہنا ہے تہاڈے دین وی غالب رہنا ہے زور نہ لگ سبحان اللہ ہن میں تیرے سامنے غلبہ مصطفیٰ اور غلبہ دین مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ دی ایک گل سنا دیاں زور نہ لگ سبحان اللہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے اور نبی پاک دی ولادت با سعادت کا مقصد ہور کچھ بھی نہیں ایک ہی ہے کہ بس تسی آ گئے ہو ہن کسے دی نہ چلے تہاڈی چلے بس جی ادھر ادھر ہوراں دی بھی چلدی رہے پھر سمجھو بھی کام ٹھیک نہیں آپ جو آ گئے نے آپ دی موجودگی کسے دی کیوں چلے صرف مصطفیٰ دی چلے زور نہ لاکھ نہ سبحان روم دا جڑا بھی بادشاہ ہوئے او دا نام کوئی بھی ہو سکتا سی جو کیسر آکھیا جاندا سی جس طرح ایران دے بادشاہ نو کسرا آکھدے سن نا کوئی بھی ہو سکتا جویں میں مثال دینا اے نہ بناؤ ویڈیو نہ بناؤ حدیث پا کے فرمایا قیامت والے دن انا شد الناس عذابا یوم القیامت المصورون نبی پاک فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ سخت عذاب انہاں لوکاں تے ہوئے گا جڑے تصویر بنا ٹھیک ہے کوئی مولوی حضرات بنا بڑا کچھ پہ کر دیں کوئی اشتہار بھی چھپا لیں یہ تجارت اسی نہیں کرنا ہے اسی دین سمجھا تو محفل یہ حرام کام ہے محفل ہے مستحب اس رنگ چ کرنا جی تسی پہ کر دے یہ مستحب فرض نہیں واجب نہیں سنت نہیں ہاں دل چ نبی دی آن دی خوشی ہر وقت رکھنا یہ فرض ہے ہر بندے توجہ رکھنا یہ فرض ہے کسی وقت بھی اگر دل دے اندر کوئی خیال لایا نا کہ مینوں آپ نے آن دی کوئی خوشی نہیں اسی وقت اسلام تو نکل جائے کسی وقت بھی خیال لایا اور مطمئن ہوئے اس خیال دے اسی وقت دا اسلام نکل جائے ختم ہو جائے آپ نے آن دی خوشی دل چ رکھنا ہر وقت یہ فرض ہے توجہ رکھنا اور ایس رنگ چ کرنا ہے مستحب ہے جڑا کردا ہے سواب ہے جڑا نہیں کردا اونوں گناہ کوئی انج پسندیدہ کام توجہ کر روم دا جڑا بھی حاکم ہوئے انہوں آخدے سن کیسر کی آخدے سن کیسر کیسر روم دے والے نبی پاک سرور کونین آپ آئے کیونکہ اللہ فرمایا لے یو ظہرا ہو تسا ہر ایک تے غالب رہنا وے تے نبی پاک اللہ دے حکم نال ہر حاکم نو آپ پیغام بھیج دے سن او جڑے دین تے ہیں میں انہوں چھوڑ دے میرے دین تے آ تاکہ اللہ جنت عطا فرما دے دو کیسر والے بھی نبی پاک پیغام بھیجیا کس طرح نبی پاک سرور کونین تے آپ دے صحابہ کرام موجود نے فرمایا جڑا کیسر حاکم دے والے روم دے بادشاہ عیسائی دے والے میرا پیغام لے جاوے میں محمد دے واسطے جنت دا اعلان کرنا وا جنت دا اعلان کرنا وا توجہ کرنا مسلمانوں جنت دا اعلان کوئی چھوٹی شے نہیں بڑی وڈی شے وے میرے مصطفیٰ پیغام پہنچان تے جنت دا اعلان کیوں کر رہے نے کیونکہ بادشاہ والے بھیج رہے نے ماڑے تے غریب نو گل بھی سنا دینی دین دی سوکھا کام ہے بادشاہ تک پیغام لے جانا ہے بڑا اوکھا کام ہے حاکم تک پیغام پہنچانا بڑا اوکھا کام ہے تاں کملی والے فرمایا جڑا میرا پیغام لے جاوے میں محمد دے واسطے جنت دا اعلان کرنا توجہ رکھنا ایک صحابی حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے عرض کر دینے سونیا پیغام میں لے کے جانا وا مینو پھڑاؤ کملی والے نے وہ پیغام نامہ حضرت دہیا قلبی نو پھڑا چھوڑیا وے آپ لے کے چلے کہنے کیسر والے ہجے آپ دے دربار تو باری نے آپ نے فرمایا میں حاکم نو بادشاہ نو ملنا چاہنا وا درباریاں کیوں کسے نال ملاقات نہیں کردا توجہ کرنا مسلمانو ہر ایک نال نہیں مل سکدا تساں جڑا پیغام دینا وے سانو دس چھوڑو انہاں آکھیا میں پیغام ہور کسے نو نہیں دینا کیونکہ مینوں کملی والے فرمایا وے میرا پیغام کیسر تک توں پہنچا کے آونا وے زور نال آکھو سبحان اللہ اہے توں پہنچ نہیں سکنا وے انہاں آکھیا میں جانا ہی جانا وے ایک بندے نے آکھیا ایک طریقہ ہے ہی جان دا اہے جی کیڑا وے اہے توں انج کر بادشاہ جد دے کول جاویں او دے پیراں وچ ڈگ پے تے سجدہ کر آپے اٹھے گا اٹھ یار اٹھ کے دس کی کام ہے تو اپنا پیغام پہنچا دیویں حضرت دہیا قلبی بولے نے فرمایا نہ نہ میں کم نہیں کر سکدا لا افعل هذا ابدا ایک کم میں کدے نہیں کراں گا کیونکہ کملی والے دا فرمان وے سجدہ صرف رب نو کرنا وے ہور کسے نو نہیں کرنا توجہ رکھنا مسلمانوں فرمایا میں کم نہیں کر سکدا ولا اسجد لغیر اللہ تعالی میں اللہ دے علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کردا جدو اینی گل فرمائی وے سپاہی بولے نے چوکیدار بولے نے انہاں آکھیا پھر تم مل بھی نہیں سکنا وے فرمایا نا نا میں سجدہ بھی نہیں کراں گا ملاں گا بھی ضرور پیغام بھی پہنچا کے آواں گا توجہ رکھنا مسلمانوں اینے چو ایک بندے نے آکھیا یار میں ول دس دینا وا جے دے نال پیغام پہنچ جائے گا اہ جی کیڑا ول وے اہ کیسر بادشاہ بیت المقدس دی زیارت دے واسطے آندا وے راہ چو دے واسطے قالین ویچ جاندے نے چادراں ویچ جاندیاں نے قالین ویچ جاندے نے وقفے توجہ میرے رکھا جی وقفے وقفے نال ممبر وچھائے جاندے نے بادشاہ سلام واسطے آندا وے راج ممبران تے وقفے وقفے نال آرام کردا وے پھر جا کے بیت المقدس سلام کردا وے ایک طریقہ ہے وے اے تو اپنا پیغام لے جا جدو بادشاہ گزر رہا ہوے اگلے ممبر دے اتنے رکھ دے بادشاہ آئے گا پوچھے گا یہ خط کتھوں آیا وے کون لے کے آیا وے تم بول پوی آہی میں لے کے آیا وا کملی والے دا پیغام آیا وے توجہ نال زور نال آکھو سبحان اللہ اے کملی والے دا پیغام آیا وے جدو حضرت دہیا کلبی اوری چلے گئے نے جا کے ممبر وچھے پئے نے کلین وچھے پئے نے ایک او حاکم جیڑا قالین تو بغیر قدم نہیں رکھدا ایک میرے کملی والے نے جڑے دو جہان دے سردار نے وان دی منجی تے سو کے جسم تے نشان پی گئے نے غلام عرض کر دے نے سونیا کوئی پولا جا کم کر لئیے فرمایا نا او غلام عرض کر دے نے سونیا کیسرو کسرا تے موجاں پہ کر دے نے فرمایا نا نا دنیا موجاں دی تھا نہیں دنیا گزارے دی تھا میں اللہ ساڈے واسطے جنت رکھی ہوئی وے غور نہ لکھو نا سبحان اللہ فرمایا اللہ ساڈے واسطے جنت رکھی ہوئی ہے ایتھے موجاں کرن نہیں آئے دنیا تے گزارا کرنا اس واسطے مولا روم جڑا اللہ دے ولیاں دا سردار وے او وی ایتھے گراز سمجھا گیا وے فرمایا جڑے دنیا دے اتے دل لاب وے فرمایا دنیا پولے اس واسطے فرمایا الموت یسرن جو سرون یوسل الحبیب آئی الحبیب فرمایا موت ہک پول لے جیڑی ہک دوست نو دوے دوست نال ملا دین دی فرمایا دنیا وی پول لے ایتھو لنگنا میں رہنا نہیں جیڑا پول تے مکان بناوے رہن دی کوشش کرے لوگ آندنے دے چکل کوئی نہیں کیونکہ پول لنگن دیاں تھاواں ہوندیاں نے رہن دیاں تھاواں نہیں ہوندیاں آپ نے دسیا وے دنیا جے پھس نہ جایا جے لنگن دی تھاں وے رہن دی نہیں رہنا اگے جا کے وے ایتھے رہنا نہیں ایتھوں گزرنا وے اللہ دے جتنے نبی آئے نہیں انہاں دنیا نال محبت دا درس نہیں دتا قبر تے حشر نال محبت دا درس دتا وے اللہ اکبر کملی والے دا غلام گیا وے بادشاہ کلین تو بغیر پیر نہیں رکھدا میرے مصطفیٰ دو جہان دے بادشاہ نے بلکہ سارے نبیاں نالوں بلند شان والے نے وان دی منجی تے آرام پہ فرمون دے سب سے آلہ ہو اولا بول بہو سب سے آلہ ہو اولا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا توجہ کرنا کملی والے غلام گیا وے بادشاہ جس لے گزریا وے ممبر تیوں نہ خط رکھ چھوڑیا وے بادشاہ آیا وے انہیں آ کے خط چایا وے چاہ کے اپنے ترجمان نو بلایا وے آندا یار دس خاں اتے کی لکھیا ہویا وے ترجمان آندا وے اتے لکھیا وے السلام سلام علی من اتبع الہدا اتے لکھیا وے سلام او دے تے ہوے جنوں اللہ ہدایت دے وے بادشاہ دا رنگ اڑ گیا ساری دنیا مینو سلام کر دیے کوئی عجیب آدمی آندا سلام او دیتے ہوئے جدے کول ہدایت ہوئے رنگ اڑ گیا آندا یار ہے کون نے اس آخیا مدینے شریف دے اندر نے نبوت دا دعویٰ فرمایا نے محمد انہاں دا نام ہے آندے نے مک جانی اینو چھڑ دے میرا کلمہ پڑھ دے غلامی چ آ جا جڑی مگر توں لگا ہے مک جانی بادشاہی توجہ کرنا بادشاہ نے جدو یہ سنیا میں حیران ہو گیا دنیا مینوں سلام کر دیئے انہاں آکھے سلام اس تے ہوئے جدے کول ہدایت ہوئے معلوم ہویا ہر ایک نو سلام بھی ٹھیک نہیں ہوندا سلام اس نو کرنا چاہیے ہے جڑا کملی والے دا غلام ہوئے جس لے پیغام چایا نے آندا پیغام رکھیا کسے دہیا قلبی اگے ود گئے فرمایا میں رکھیا وے زہر لاکھ سبحان اللہ آپ نے پیغام فرمایا میں رکھیا وے بادشاہ نے پڑھیا آندا یار ایتھے چکر لاؤ کوئی بندہ اس علاقے دا لب جاوے جتھوں دے ای نہیں میں پتہ تے کراں جنہاں نبوت دا دعویٰ کیتا وے واقعی اللہ دے رسول ہے وی نہیں کہ نہیں بندے لبن لگ پے نے لبدیا لبیا ابو سفیان اور لب گئے نے نال کافلا بھی ہے 12-14 بندے نے ہجے تک انہاں کلمہ نہیں پڑھیا پہلے دی گل وے آ گئے انہاں آخیا یار آ چلیے سپاہی لے گئے بادشاہ نے پوچھا تو کون وے اہے میں بھی قریش دا بندہ وا اہے تیرا کی لگدا وے جنہاں نبوت دا دعویٰ کیتا وے توجہ رکھنا ابو سفیان اور آندے نے ہوا ابن امی جنہ نبوت دا دعویٰ کیتا وے او تے میرے چاچے دا پتر لگدا وے زور نہ لگ او تے میرے چاچے دا پتر لگدا وے بادشاہ کیا یار سما امر بے اصحابی فجالو خلف ظہری میرے نال جڑے تاجر گئے سن میری کانڈ پیچھے کھڑے کر دیتے گئے ابو سفیان اور اگے کھڑے کر دیتے گئے انہاں نوں آکھیا گیا پچھلیاں نوں میں اندے کولو سوال کراں گا جے صحیح جواب دین تے چپ رہیا جے جے غلط جواب دین تے بول پیا جے پیچھے دوئے تاجر کھڑے ہو گئے اگے ابو سفیان اور ہی کھڑے ہو گئے آکھن لگا میں انہاں کولو سوال پوچھاں گا نبی دے بارے صحیح جواب دین تے چپ رہیا جے نہیں تے بول پیا جے اگے او کھڑے نے بادشاہ بولیا وے آندا یار اے دس جنہاں نبوت دا دعویٰ کیتا وے انہاں دا نسب کیسا وے ابو سفیان اوری بولے نے آکھن لگے ہو ازو نسب جنہاں نبوت دا دعویٰ کیتا وے انہاں دا نسب بڑی شان والا وے آندا یار ایک ہور سوال دا وی جواب دے اہے جی کیڑا توجہ رکھنا اہے اے وی سوال دا جواب دے کیا تسی انہاں نوں کذب نال وی متہم کر دیو کہ نہیں جھوٹ بول دے نے کہ نہیں بول دے ابو سفیان اوری بولے نے آندے نے لا نا نا جنہاں نبوت دا دعویٰ کیتا وے انہاں اج تک جھوٹ نہیں بولیا جدوں بول دے نے سچ ہی بول دے نے من دے وی نہیں گل وی محمد مصطفیٰ دی کر رہے نے رب دسیا وے سونیا پاویں منے نہ منے غالب تسائی رہنا وے اجے کلمہ نہیں پڑھیا پھر بادشاہ بول پیا وے آندا یار حل کانا حلافن کذابن محادین اے دس جھوٹیاں قسمہ چاندے نے کہ نہیں چاندے جھوٹ بول دے نے کہ نہیں بول دے دھوکہ کر دے نے کہ نہیں کر دے ابو سفیان اور ہی بولے نے آندے نے لا نا نا اج تک جھوٹی قسم وی نہیں چائی نے اج تک جھوٹ بھی نہیں ماریا نے اج تک کسے نال دھوکھا بھی نہیں کیتا نے زور نہ لاکھ نہ اج تک کسے نال دھوکھا بھی نہیں کیتا نے توجہ کرنا بادشاہ پھر بولیا وے آندا یار حل کانا من آبائی ہی ملک انہاں دے پیواں دادیاں وچوں کوئی حاکم بھی گزریا وے آندے نے نا نا کوئی بھی نہیں گزریا زور نہ لاکھ نہ پھر بادشاہ بولیا آندا یار کیفا اکلو ہو و رائیو ہو انہاں دی اکل دے بارے کوئی گل سنا انہاں دی اکل شریف کیسی وے انہاں دی رائے کیسی وے ابو سفیان بولیا وے ابو سفیان اور آندے نے لم نعب علیہ اکلن ورا رائین کتو اج تک انج دا اکل والا بھی کوئی نظر نہیں آیا اج تک انج دی چنگی گل والا بھی کوئی نظر نہیں آیا سارے جگ نالوں اکل بھی ود رکھن والے نے گل بھی اچھی کر دے نے گل بھی زور نہ لکھنا سبحان اللہ تسی ایک بار اچھی بول پاو کو سبحان اللہ گل بھی وڈی کر دے نے سارے نالوں انہاں دی گل زیادہ پائیدار ہوندی ہے اکل دی گل کیتی وے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا وے توجہ میرا رکھنا بس تسی میں تواڈے نال لائیاں نے تساں گاں لائیاں ہوئی نے زور نال کو سبحان اللہ توجہ میرے حال رکھو نا، توجہ میرے بندے جنا ہر کوئی اپنے کام سے لگا ہوا، تسی تہاڈا کام ہے صرف سنو بس، توجہ میرے رکھو، زور نہ لکھو، سبحان اللہ. آخر لگا یار اکل دی گل انہیں کی تھی، اکل دے بارے کی پوچھنا وے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا، فرمایا اللہ نے اکل دا ہزار حصہ بنایا وے، ایک حصہ اللہ نے ساری کائنات وچ ونڈیا وے، 999 حصے اللہ نے کملی والے نو عطا فرمائے ہوئے نے، ایک حصہ ساری کائنات وچ ونڈیا وے، 999 حصے اللہ نے کملی والے نو عطا فرمائے نے. ایویں اللہ تعالی نے حسن دا وی ہزار حصہ بنایا وے، ایک حصہ یوسف علیہ السلام سمیت ساری کائنات وچ ونڈیا وے، 999 حصے اللہ نے کملی والے نو عطا فرمائے ہوئے. معلوم ہویا کملی والا جگ نالو سونا وی ہے، جگ نالو سیاں وی ہے. اگے فرمایا جیڑا ایک حصہ اللہ نے ساری کائنات وچ ونڈیا وے، اودے وچوں وی اللہ نے کافراں نو کچھ نہیں دتا، کافراں نو کچھ وی نہیں دتا. تائیوں قرآن جو فرمایا وے ہم لا یا کلون، اے تے بے اکل قوم میں اکل ساری یا میرے کملی والے دے کول وے، یا کملی والے دے یاراں دے کول وے. اے بے اکل قوم ہے، ہائے ہائے ہائے، اج کل پجدے پھرنے نا ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی. فرمایا اے بے اکل قوم ہے، او بے اکلاں دے پیچھے لگ کے کچھ نہیں لبنا جے، بے اکلاں کولوں کی لبنا وے، کچھ لینا جے تے میرے مصطفیٰ دے در تے آؤ، انہاں دے یاراں دے در تے آؤ. اکل والے کولوں ہی کچھ مل سکدا ہے، تاں تے نبی فرمایا وے لوکوانا مدینہ تل علم وا علی ان بابوہا، میں علم دا شہر وے علی دروازہ وے. کی مطلب وے؟ جے نے علم لینا ہوئے یا میرے کول آؤ یا میرے غلاماں دے در تے آؤ، تانوں علم مل جاوے. ساری دنیا زور لاندی رہے، نبی دے ایک غلام دے علم دا کچھ حصہ بھی نہیں مل سکدا، او جڑا نبی نے اپنے غلاماں نوں عطا فرمایا ہوا. ایک علی پاک دے علم دی گل نہ سنا دے، بولو نا. میں پتہ او چھدرو بیان کیتے دیہڑی پچھوں بلوترا ملتان ہے جی، لاہور دے کولوں چلے ہاں، میں بولتا رہا تھی ستے رہو یہ بھی ٹھیک ہوئی نا، کوئی تو بولو نا، خطرے والی گل کوئی نہیں، زور نہ لاکھو سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ دی گل سن لو، نبی کولوں جڑا علم ملیا ہے. اج اسی پنڈا چ بولنے، کوئی آندا ہے جی چنج چ کالا نشان کیوں ہے جی، بڑھڑی چرخا پی کت دی. حالانکہ چن زمین نالو وڈا وے، او دا جڑا روشن حساب ہے او تھوڑا وے، جڑا نشان نے او زیادہ نے. اے تے بڑھی بڑھا دو میرے لاؤ اتنا نہیں بندے، توجہ رکھنا. اے چرخا پی کت دی، تے جڑے سائنسدان نے آندے نے مفروضہ آندے نے جی وچ کھائیاں نے وچ جھیلاں نے فلانی شے ہے، جڑے پہلے فلسفی سن انہاں کوئی ہور آکھیا ہوئے، جڑے پچھلے سن انہاں کوئی ہور آکھیا ہوئے، اج لے کچھ ہور آکھیا ہوئے. لیکن ایک بندہ علی پاک کول چلا گیا، جا کے عرض کردا وے سونیا چن چ کالے نشان کیوں بنے ہوئے نے؟ مولا مرتضیٰ بول پے نے، فرمایا کانا شمسین، دوویں سورج سن، اے بھی ڈٹ کے روشنی دیندا سی، سورج بھی ڈٹ کے روشنی دیندا سی، لوکاں دے آرام دا مسئلہ بن گیا. آرام جڑا تیز روشنی اچ نہیں ہوندا، اس واسطے اللہ نے قرآن اچ فرمایا وے وجعلنا اللیل سباتا، فرمایا رات میں تہاڈے آرام واسطے بنائی وے، وجعلنا النہار معاشا، فرمایا دن تواڈی کمائی واسطے بنایا وے، اور واقعی رات دا آرام کچھ ہور وے، ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵੇ ਰਾਤ ਦੋ ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਗ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜ ਹੋਵੇਗੀ ਫੌਰਨ ਸੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਫਖਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜੀ ਚਾਚਾ ਹੋਰੀ ਇੰਨਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾੜੇ ਇੰਜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਢੀ ਨੀਂਦ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਵੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਆ ਕੇ ਕੰਨ ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਰਹੋ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਜਾ ਅਲਨ ਲੈਲਾ ਸੁਬਾਤਾ ਰਾਤ ਅਸਾਂ ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਵੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਡਾਢੀ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾ ਦੂਏ ਤੇ ਸੱਠ ਦੇ ਇੱਕ ਮਦਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਦੂਏ ਤੇ ਸੱਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹ ਚੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਿਆਂ ਪਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕਵਾਨਾ ਮਦੀਨਾ ਤੁਲ ਇਲਮੇ ਵਾ ਅਲੀ ਉਨ ਬਾਬੋਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਫਰਮਾਈ ਵੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੇ ਅਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੈ ਅਰੇ ਡੂਬੇ ਹੋਏ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੈ ਡੂਬੇ ਹੋਏ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਾ ਮਦੀਨਾ ਤੁਲ ਇਲਮੇ ਵਾ ਅਲੀ ਉਨ ਬਾਬੋਹਾ ਇਲਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ 999 ਹਿੱਸੇ ਅਕਲ ਦੇ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 12 ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਖੋਲੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਰਾਤੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਆ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮਗਰ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ 999 ਲੱਭੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨਾਂ 999 ਲੱਭੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਫਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉੱਲੂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ رات کی کرتا ہے مارکیٹ کھول لینا رات گاہک پسا ویکو نا جیتے جانور آلنے چ بیٹھے ہونے آرام نال حملہ جا کے کر دینا رات جاگتا رہتا تاکہ بیٹھا رہنا تو معلوم ہوا وہ جانور والی آدت بندیاں چ آ گئی نے کیوں کافر بھی جانور نالوں پیڑے جہاں مگر لگے پھر اس بھی وہ بھی کام کرنا جا پہ کر دیں سانو رب فرمایا نہ بے عقل پیچھے نہ جاؤ میرے مستفا کل سب نالوں ود عقل ہے زور نال سبحان اللہ اے یار عقل بھی زیادہ وے رائے بھی زیادہ وے پھر بادشاہ بولیا وے آندا یار ہر کل بادشاہ آندا ایک ہور میں تیرے کولوں سوال پوچھنا وا مینوں جواب دے ابو سفیان اوری بولے نے دس ہور کی پوچھنا وے اے یار میں پوچھنا وا فاشرف الناس یتبعونه امضافهم جڑے انہاں دے نال لگے نے او مالدار زیادہ لگے نے یا غریب ماڑے ماڑے نال لگ گئے نے ابو سفیان اوری بول پے نے آندے نے پیسے والے بندے تھوڑے لگے نے غریبڑے کملی والے نال بوتے لگ گئے نے غریب بوتے لگ گئے نے امیر تھوڑے لگے نے توجہ رکھنا پھر بادشاہ بول پیا وے آندے یار تیری گل واقعی ٹھیک ہے قضا لے کر رسولو جتنے بھی رسول آئے نے انہاں نال ماڑے زیادہ لگ گئے نے کیونکہ جتنا بھی کوئی غریب ہے اتنا دین دے زیادہ قریب توجہ رکھنا اے غریب بڑے زیادہ لگ گئے نے توجہ رکھنا پھر بول ابو بادشاہ بولیا وے آندا قضا لے کر رو سولو لا تک دیرو لانہا لا تطلب حزت دنیا الذی لا ینالہ طالبہ الا بالغدر فرمایا آکھن لگا بادشاہ صحیح آکھنا وے واقعی دھوکہ بھی نہیں کر دے کیوں دھوکہ وہ کر دے جڑا دنیا جمع کرن دا ارادہ ہوندا وے دنیا ٹھگی تو بغیر لبدی نہیں اللہ دے جنے بھی رسول آئے نے دھوکہ کوئی بھی نہیں سی کردا کیونکہ رسول دنیا دے طالب نہیں ہوندے رسول آخرت دے طالب ہوندے نے دھوکہ وہ کر دے جڑا کہ مال تے تھبے پنڈا جمع ہو جان نہ غریب ویکھے نہ مسکین ویکھے نہ یتیم ویکھے نہ وڈا ویکھے نہ چھوٹا ویکھے نہ کوئی کسے نہ قوم ویکھے نہ علاقہ نہ کسے نہ ویکھے چھل پٹی رکھے ہر ایک نال ٹھگی لاوے وہ پھر تھبے جوڑ لیندا وے پاویں آپ ایتھے رہ جاوے مینوں کہندے شاہ جی تسی بیمہ کرا لو پیسے بڑے لب جان گے میں کیا پتہ نہیں زندگی کنی کہ ہے وے جوڑ جوڑ کے رکھ جائیے آپ چٹنی گٹ کے کھاندے رہیے پچھلے دا پتہ ہی نہیں شراباں پین لگ پے ساڈی جوڑی نوں اڑا دینے اک مہینے چ رکھ کے سانوں کی لوڑ ہے جی ایک بزرگ سن کسے آخیا سرکار پچھلیاں واسطے بھی جوڑ جاؤ فرمایا جی دنیا دار ہوئے بے دین ہوئے تے انہاں واسطے جوڑ کے جان دا کوئی فائدہ نہیں انہاں تے یاشیاں چلا دینی تے جی دین دار ہوئے تے پھر جیڑے رب نے سانو دیتی ہے وہ اپنے پیاریاں نوں دیندا ہی رہندا ہوئے فرمایا جی دین دار ہوئے تے رب آپے دے چھڑے گا کیونکہ رب نبی دے چل پیچھے چلن والے نو ذلیل نہیں کردا عزت دیندا ہوئے زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ ہاں بزرگوں کا یہ قیدا نہیں ہے ہم دین کو عزت دے رہے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جتنا کوئی دین کے قریب ہوتا ہے نا اتنی اس کو عزت مل جاتی ہے جتنے پیر میرے علی شاہ صاحب قریب ہوئے ہیں ان کو عزت مل گئی ہے داتا علی حجویری جتنے قریب ہوئے ہیں ان کو عزت مل گئی ہے جتنے پیر غوث پاک قریب ہوئے ہیں ان کو عزت مل گئی ہے جتنے صدیق قریب ہوئے ہیں ان کو عزت مل گئی ہے دین دے ان کے ایسا مونڈا دینا ہے دین دے نیڑے ہو تو عزت مل جاتی ہے زور نہ لاکھو نہ سب کیونکہ دین بلند اور عزت والا ہے جو قریب ہوگا وہ بھی عزت والا ہو جائے گا اور بلند ہو جائے گا زور نہ لاکھو بادشاہ دے صحیح آنا میں دنیا ٹھگی نال ملدی ہے رسول دنیا دے طالب نہیں ہوندے اس واسطے دھوکہ بھی نہیں کر دے پر ایک ہور بھی گل سن لے کیڑی وچ مولا روم دی گل نہ سنا دے ہور ایک بندہ آیا کہ عرض کردا سنیا میں عجیب مناظر ویکھیا کی اگے کبوتر پیچھے کاں پیچھے گدھ تین گیٹ کا فاصلہ ساری زور مار دے ایک دور پہنچ نہیں سکتے فرمایا اعتراض سمجھ نہیں آیا یہ راہ سمجھ نہیں آیا توجہ آدھے سونے مین تو سمجھ نہیں آیا تھی سمجھا. پھر ولی دی زبان ولی دیا بڑی ڈاڑی گلا ہوں ولی اولیاء دی. ہاں جی کیونکہ کلام والے امام امام الکلام ہوں توجہ کرنا. فرمایا جڑا آگے صاحب تو کبوتر فرمایا اللہ دا ولی. فرمایا جی پیچھے کان ہے توجہ رکھنا. فرمایا دنیا جڑے پیچھے گیتے فرمایا دنیا دار ہے. اللہ دا ولی اگے بھجیا جاندے دنیا تو پلا چھڑا کے دنیا مگر دار لائی کھڑی ہے میں پہنچا میں پہنچا میں پہنچا یہ نہیں پہنچ سکتی. پیچھے دنیا دار دنیا پیچھے زور لائی کھڑا میں پہنچا میں پہنچا. فرمایا وہ دنیا نہیں پہنچ سکتا. یہاں کا این ہی فیصلہ رہنا اللہ دے ولی نے دنیا نو پلا نہیں پھڑونا دنیا نے دنیا دار نہیں پھڑونا. اس واسطے اللہ دا ولی دنیا وال توجہ ہی نہیں کرتا اور پلا ہی کملی والے کا پھڑ لینا تاکہ بیڑا ہی پار ہو جائے. ہر کل ہے تے بادشاہ سی پر گل ایک سیانی کر گیا وے آندا یار بادشاہ سیانے گھٹ ہی ہوندے نے توجہ رکھنا. ایک گل سیانی کر کے آوے آندا یار واقعی جتنے بھی رسول آئے نے انہاں دنیا دا درس نہیں دیتا دھوکہ نہیں کیتا کیونکہ دنیا فراڈ نال لبدی جمع ہوندی وے او چونکہ دنیا دے طالب نہیں ہوندے اس واسطے دھوکہ نہیں کردے ساریاں تے مہربان ہوندے نے. توجہ کرنا مسلمانو ہر کل بولیا وے آندا یار میں ایک ہور سوال کرنا جواب دے. اے جی کی سوال کر دے جے توجہ کرنا زور نال آکھ سبحان اللہ. اے جی کی سوال کر دے جے توجہ کرنا. اے سوال ہے وے او جڑے نے انہاں دے پیچھے کوئی بادشاہ بھی گزریا ہے کہ نہیں گزریا. ابو سفیان ہوری بولے نے آخر لگے انہاں دی جد کوئی حاکم نہیں گزریا. توجہ کرنا جدو اینی گل ہوئی وے پچھلے حیران ہو گئے نے یار اے تے مخالف ہے کلمہ نہیں پڑھدا نبی دا ساری گلیں ہی انہاں دے حق وچ کر گیا وے. جدو آپس وچ بادشاہ کہ جاؤ چلے جاؤ جدو ہٹ کے چلے گئے نے آپس وچ بیٹھے نے آندے نے کی کر بیٹھے ہیں آپس وچ دشمنی ہی انہاں دے نال ساری گلاں انہاں دے حق وچ کر بیٹھے ہیں. او آندے نے ابو سفیان نو وڈا توں ہے تانوں کی بنیا وے آندے مینوں پتہ ہی نہیں لگیا میرے کو گلا کیویں نکل گئی نے. مینوں پتہ ہی نہیں لگیا میرے کو گلا کیویں نکل گئی نے. توجہ کرنا ابو سفیان پھر بولیا آندا یار اصل پتہ ہے کی گل ہے. لو لل حیا یوم اذن ائی یا سرو علی کذبن لکذب تو میں آخیا میرے پیچھے ساری برادری کھڑی ہے. انہیں آخیا سی نا تسی اگے کھڑے ہو تو باقی پیچھے کھڑے ہو جاؤ جے کوئی گل غلط کرن تو پچھلے بول پیا جی. میں آخیا یار پیچھے میری برادری ساری کھڑی ہے جے میں جھوٹ ماریا تو نہ پیچھے جا کے رولا پا دینا انہیں آخنا چٹی دہڑی ایڈی عمر ہو گئی ہے ہجے تک جھوٹ بول رہا. میں ڈردا رہا وا جے مینو یہ خیال نہ ہوں لکذب تو میں جھوٹ مار دینا سی. میں تا نہیں بولیا میں کیا آخر گے وے ایڈا وڈا ہو گیا وے ہجے تک کوڑی ماری. جدو یہ گل ہوئی وے توجہ رکھنا اے میں تا جھوٹ نہیں بولیا پر ایک گل ہے جے جدو آپس وچ بیٹھ تے پریشان ہوئے آخن لگے باقی بیلی یار کوئی جا کے گل کر توں تو ساڈے پلے چھڈیا ہی کک نشانا تے انہاں دیاں بیان کردا رہیا وے. ابو سفیان پھر آیا میں کوئی ہور گل کراں تاکہ انہاں دے کوئی نقص پیدا ہوئے دا یقین کٹ جائے. واپس آ کے آندے یار باقی تے سارا کوئی ٹھیک ہے پر ایک گل بڑی رولے والی لگدی کلا ہی آیا نہ پچھلے نوں اوتے چھڈ آیا بھی پھر آکھن کے جھوٹ مار دے. اے ایک گل رولے والی لگدی ہے کی اخ آندے نے میں راتوں رات آسمان تے گیا وا میں سیراں کیتیاں نے پھر میں مڑ کے آ گیا. یہ سمجھ نہیں ہوندا آندا میں بیت المقدس وچ بھی گیا ہاں میں اتنے نبیاں دی امامت بھی کرائی ہے نبیاں میرے پیچھے نماز پڑھی ہے میں نبیاں دی امامت بھی کرائی ہے. سمجھ نہیں ہوندا راتوں رات بندہ اتنے کیویں جا سکتا ہے پھر آسمان تے پھر مڑ کے. بولو تو صحیح ایک گل سمجھ نہیں ہوندی. جدوں اے گل ابو سفیان کیتی بادشاہ دے نال وزیر کھڑا سی او بول پیا اس آخیا یہ گل بھی انہیں جھوٹ نہیں بولی یہ گل بھی سچ فرمائی نے. بھی جھوٹ نہیں آخیا نے، یہ بھی سچ فرمایا نے. بادشاہ وزیر والے تکیا تک کے آندے ماں عالم کا بہادا، تینوں کیویں پتا لگ گیا وے یہ بھی سچ توں تے اٹھے رہنا ہوے. وزیر آندا یار اے ایویں سچ، میری عمر گزر گئی ہے، لا انام لیلتن ابدا حتی اغلو کا ابواب المسجد، میری ساری عمر گزر گئی ہے، میں جنا چیر بیت المقدس دی مسجد نو تالے نہ مارا میں ستا کدے نہیں، میں تالے لا کے مسجد بند کر کے سناواں.